ya karo Allah ya Allah Allah ya Allah Allah ya Allah ya karo dukna kisi ko diya karo jo duniya ka malik hai na musika liya karo Allah ya Allah Allah ya Allah Allah, Allah, Allah, Allah.